ambapo ni haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu. Anapomuomba nasihi ni haki yake amnasihi. Bali ndio mhimili mkuu wa dini yetu, ad-dinu nasiha. Bali ndio jambo ambalo wale watakaolifanya litawatoa katika vikosi vya wale waliokula khataa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Tawasaw bil haqq ni atanasuh, kunasihiana. Kwa yule ambaye atakuwa na tabia hii ya kunasihi au kunasihika au kunasihiwa, akakubali nasiha, basi awe na bishara njema katika nafsi yake. Na walillahi alhamdu, maratib ahli sunnah wal jamaa, miongoni mwa maratib hizo ni hii martaba ar-Rahman. Hada al-markaz هدى الله به كثيرا ورفع الله به كثيرا كفتية مركزه الله تبارك وتعالى أمن ونفعيش وين إن الله تبارك وتعالى أمن ونفعيش وين na fadhila katika hili ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ibariki hii markaz wa fil qa'imina alaiha wa fil qa'imina ala hadha almarkaz, aibariki hii markaz na wale wasimamizi wanaosimamia markazi hii ambao wanatoa alghali walnafis, vilivyokuwa ghali hawataki kutoka kwa watu, jazaan wala shukura, malipo wala shukurani, bali husema kwenye nafsi zao kwamba tumefanya haya lillah au liwajhi llah. Kadhalika hii ni bishara kwao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomtuma Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kuelekea Khaybar, akamwambia unfudh ala rislik hatta tanzila bita'atihim, tembea taratibu ewe Ali mpaka ufike kwenye uwanja wao na usianze pamoja nao mapambano ewe Ali. Anza kuwalingania juu ya Uislamu tuliokuwa nao sisi, wamfekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wafuate mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fawallahi, kwani naapa kwa Allah, la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min hudhuri an'am, naapa kwa Allah ewe Ali, lau kama Allah tabaraka wa ta'ala atamuongoza kupitia wewe mtu mmoja katika ulufu wa watu wa sehemu hiyo, akaongoka mmoja peke yake kwa juhudi zako wewe, khairul lak, hilo kwako ni bora zaidi ewe Ali, khairul lak ni bora zaidi hilo kwako, min humuri naam, kuliko ngamia wekundu ولينونا. فتيولي أما يتكوى الله تبارك وتعالى كفتيايه كمونغ وانتو كفتيايه بجنواويلي ومحفال القرآن كتاب الله كفتيايه فلان أكجوى سنة كفتيايه فلان أكجوى مكارم الأخلاق نجامة تدية ومحاسن الأعمال عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تكيات بارك لكم غبي يقول واليونون بقالة نسيمة طبعا الله تبارك وتعالى كفتية هذا المركز أمو نصيش ويني نويني يتوانقوع نفرق التهيل مثل الله لكن كذلك إذا بشارة من جين هذا يسال ونمتون صلى الله عليه وسلم على إزادة الإمام الدارمي رحمه الله كتابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومع نسال ونمتون صلى الله عليه وسلم معلم الخير معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر mwalimu anawasomesha watu heri huombewa msamaha na kila kitu mpaka samaki ambaye yuko baharini. Sasa vijana ambao wamejikusanya kwa hiari za nafsi zao وقاموا واجهة مركزه مركز الرحمن حقا في جنبون إنه اسمميوا لشخويته مولمويته أبو زكريا المروعي حفظه الله تعالى والله العظيم ومفان جمل خير jambo la kuigwa na wala hawakupoteza wao muda bali muda wao kwa wao ni neema na ni fadhila juu ya fadhila. Ni vile kwamba hatuoni kwa macho yetu, lakini wallah alipokisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yenu nyinyi mliotoka mlipotoka mguu mosi, mguu pili, mguu tatu mpaka mkafika kwenye markazi hii kwa gharama zenu, wa inna almalaika latadau ajnihataha litalibi alilmi ridan bima yasna. Haya ndiyo maneno ya mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanatandaza chini mbawa zao, latadau ajnihataha, wanatandaza chini mbawa zao, litalibi ilmi, kumtandikia ili zikanyagwe mbawa hizo na kijana anayekuja kutafuta ilmu. Kwa nini wameamua malaika kufanya hayo? Anasema Rasul alayhi salatu wasalam ridwan bima yasna, kwa kule kuridhia kwao malaika wa Allah yale yanayofanywa na kijana huyo. Ni kwamba hatuoni tu kwa macho yetu, na hii ikawa ni alama miongoni mwa alama za imani zetu kwamba yuminuna bilghaibi. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ولتكنجيه يتوكلكذا كتابه يا الله سبحانه وتعالى. فهو كتمنا سبحايا يكون فيهانا لمنجي سنه كتمنا سبحايا مساله كما هاي ya kusema muda, kuja kutafuta ilmu, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Rasul, ilmu ya kujua dini. Hakuna chenye fadhila kitakachozidi katika ibadat, katika ibadat wa nawafil kama ibada ya kutafuta ilmu. Hakuna. Hii kutafuta ilmu ni bora kuliko swala za sunna, ni bora kuliko jihad fi sabilillah. Kutafuta ilmu ili ubainikiwe na halali na haramu. Alizungumza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Ukataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, juu ya msingi wa ilmu, hakuna kubwa katika nawafil za kiibadat ambalo litazidi hili. Hakuna. Ndio maana husema ahlul ilm kwamba anayekufa fi talabil ilm mata fi sabilillah, anayekufa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kwanza ambayo tunasihiana kukumbuka neema hii. Sisi kumbe tuko katika neema, wallahi alazim, neema kwanza kabisa, neema ya Uislamu tuliokuwa nao, ambao mafunzo yake ndiyo yaliyokusukuma wewe ukaja hapa. La pili, neema ya kutafuta hii ilmu. Tukumbushana kadhalika hilo. La tatu, neema ya kuichukua ilmu kutoka kwa watu wake, min ulamai sunnati wa tawhid. Hii ni neema. لأن بلغته إخلاص. أما نعمة يا إسلام هي للنفاهمي فقط كل مجوي تكون بشانا كما ويوه كوة قطر الإسلام هو يا إما يزليوا نمام ياكو نبابا ياكو أو أما ويوه مسلم كيهية قطر الإسلام هو. Hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala hakubali kwa mwingine dini isiyokuwa dini hii. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Na yeyote ambaye atajitafutia, atajitakia dini isiyokuwa ya Uislamu kwake yeye kuwa ni dini, halitokubaliwa hilo kutoka kwake, na yeye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula kafara. Kwa nini? Kwa sababu wamekhitari juu ya nafsi zao dini isiyokuwa hii, wamekula kafara. Allah anasema inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, hakika dini maridhawa mbele ya Allah ni dini ya Islam. Hii ambayo wewe uko ndani yake. Na Imam al-Bukhari ametaja hadithi kutoka kwa Abu Bardah al-Aslami radiyallahu anhu, akiwakumbusha ndugu zake Waarabu katika masahaba neema hii ya Uislamu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'ashara al-'arab, innakum kuntum 'ala al-hal alladhi 'alimtum min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala, wa inna Allah anqadhakum lil-Islam wa li Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam حتى بلغ بكم ما ترون. اي من زمان ولا عرب hakuta nyinyi mlikuwa katika hali ambayo mnaikumbuka, nyote mmetoka kwenye jahiliya, min al-qillati wadh-dhillati wad-dharala, mlikuwa katika hali ya uchache, hali ya udhalili, hali ya upotevu. Lakini Allah tabarak wa taala atakuokoeni nyinyi bil islam, kwa huu Uislamu, mkaokoka nyinyi kwa huu Uislamu, bali atakuokoeni kwa ujio wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mpaka atakufikisheni hapa mnapopaona leo. Anawakumbusha wenzake neema ya Uislamu na anawakumbushia mazingira waliokuwa nayo kabla ya Uislamu. Nani alikusanya hapa? Tumekusanywa na Uislamu. Tumetofautiana rangi, tumetofautiana sehemu, tumetofautiana kabila, lakini tumejumuika, tunafanana, tunapendana zaidi ya tunavyowapenda ndugu zetu tuliozaliwa nao. Wallahi alazim, kwa kuwa ndugu yako hafanani na wewe, ni Muislamu, hatumkufurishi, lakini sio multazim. Uislamu unanitaka nimpende multazim, awe ametoka kwetu, awe ametoka kwa sehemu nyingine, sio kwa kwetu. Hii ndio nembo waliokuwa nayo masahaba, abilislamu la abali siwahu in istakharu biqaisin au tanin, baba yangu ni Uislamu, sina baba mwingine asiyokuwa yeye, hata kama watu watajifakharisha na uqais na utamin. Kwa yule ambaye atalazimiana na Uislamu sawasawa, huyo ni ndugu yangu, awe wa mashrik awe wa magharib. Ya akhi fil hindi au fil magharibi, anta minni ana minka anta bi, la tasal an unsuri wa an nasabi, innahu lislama ummi wa abi. Hii ni neema iliyotujumuisha, na kabla yetu iliwajumuisha mahasimu wawili, al-Ausi wal-Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kumbukeni ninyi al-Ansar, kumbukeni ni'ma za Allah zilizoko juu yenu nyinyi. Kipindi hicho mlikuwa ni maadui, mlikuwa mnateta, mlikuwa mnapigana, mlikuwa mnauana, mlikuwa hamuoleani, lakini mkapambaukiwa baada ya neema hii ya Uislamu, mkawa ni ndugu moja, mpaka wanasema ahlulilmu jaa yaumun, ilikuja siku kwa masahaba, hatta qala alwahidu lilakhar, mpaka akasema mmoja kumwambia mwenzake, ya ana, ewe mimi. Maana kwa nini? Sababu yeye ni yeye na yeye ni yeye. Neema ya Uislamu, ambayo ndiyo masdar ya izza kwetu sisi. Hatutokuwa na njia itakayoturejeshea izza kama hii neema yetu ya Uislamu pale tutakaposhikamana na haya. Ni maneno ya Al-Faruq Al-Akbar radiyallahu anhu aliyotaja Imamu Al-Hakim An-Naisaburi katika Al-Mustadrak, kama anasema Umar radiyallahu anhu, sisi tulikuwa ni watu madhalili kabisa, fa'azzana Allahu bil-Islam, Allah tabarak wa ta'ala akatupa izza, akatupa nguvu kupitia huu Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam famahma ibtaghayna al-izzata bighayri ma a'azzana Allahu bih adallana Allah. vyovyote vile ambavyo tutakaa tukashauriana, tukaangalia njia ya kutoka, mfumo wa kujinatua. Lakini kwa kengine kisichokuwa hiki kilichotufaisha, basi Allah atatudhalilisha. Kwa tunakumbushana juu ya hii neema, na ndio maana wakaandika kitabu baada ya ilmu, al-Islamu hiya ni'matu al-kubra, Uislamu ndio neema kuu kuliko zote. Ndio ambao unakusanya baina al-aswad wal-abyad wal-ahmar, umeweka sawa mweusi kuwa sawa na mweupe, na mweupe kuwa sawa na mwekundu. Umeweka sawa baina ya Bilal bin Rabah, umeweka sawa baina ya Talha bin Ubaydillah na Salman al-Farisi, Salman al-Tashia, si Mwarabu. Wote hawa mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam wakawa ni sawa, na lugha yoyote ambayo itakuja kuonesha ubaguzi na kutenga na kuleta tabaka baina ya huyu na huyu, ima kwa utaifa wake au mji wake au kabila lake au rangi wake, alikuwa akijajua alayhi salatu wassalam, anakemea na anapinga na anatoa maneno makali kuambia Makureishi. Alipomnyanyapaa Abu Dharr, kumnyanyapaa Bilal bin Rabah kwa sababu ya rangi yake nyeusi, akamwita yabna sauda, Rasul alayhi salatu wassalam akamkemea Abu Dharr, akamwambia maneno makali, aayartahu bi ummihi innaka mrugun fika jahiliya. Wamnyanyapaa Bilal, wamtia dosari Bilal kwa sababu ya mama yake mweusi alimzaa kutoka mweusi, wewe ni mtu bado una takataka za jahiliya, dauha fa innaha mumtina, achaneni na uvundo huo, huo unanuka. Haya ni maneno ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Qul alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azima, ni'ma al-islam, an-ni'mah al-kubra. Ni'ma kutafa'il ambao wengi katika watu wameshindwa kukaa kitako chini, ukaanza kugomeshwa abjadiyati lislam, misingi ya Uislamu. Eti umekaa kijana wa chuo skola, kijana msomi, wasomeshwa alifu kwa kijiti au waanzishwa kijitabu kijidogo, wadharauliwa mbele ya baadhi yao. Tunasoma nini? Nasoma tauhid. Kwa nini tunaangalia huyo mjua Mungu bado yule mgomezi? Nasoma nini? Nasoma kumbu sala. Ah, kitabu hiki katika liono marabuka wewe pia, hili swali la fikirinya, swali la vidudu, swali la tekechea. Mtu anakwambia hivyo, wallahi alazim, udhu kuchukua adui, udhu kutawadha, kama kana yatawadhau nabii alayhi salatu wassalam ma yastati, wamaa dhalik yazdari, anafanyia izdiraa wayastahjiu bik. Kwa hiyo wewe kukaa kitabu kutafuta hiyo ilmu ambayo inakufundisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inakuhakikishia lile lengo la kuumbwa kwako. Wewe umeumbwa na Allah tabarak wa taala uje uabudu. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Lakini huna njia nyingine lillahi al-azim ya kujua ibada aliyokuumbia Allah subhanahu wa taala isipokuwa njia ya elimu. Huna njia nyingine. Ya laiti angalikuwa bado anashuka Jibril alayhi salam kwa kila mu'min, tukasema anakuwekea sharia katika moyo wako kama alipokuja akiwa anamwekea Muhammad alayhi salam. Nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Wewe si nabii, wewe si rasul. Kwa hiyo iko njia yako ya kutafuta ilmu, ile njia waliokuwa na masahaba an-nakarim radiyallahu anhum ajma'in. Je, ibagua ilmu ile rika, ilmu ile ya rasuli alayhi salatu wassalam kuwafunza masahaba ilibagua rika? Haikubagua rika. Walisoma kwake yeye watu wazima, walisoma kwake yeye wanawake, walisoma kwake yeye watoto, walisoma kwake yeye wazee, walisoma kwake yeye wanaeona, walisoma kwake vipofu kina Amr ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu jamia. Na ukisoma hadithi utagundua hilo. Anamwambia ghulam, anamfundisha ghulam mambo mazito, misingi ya aqida. Ya ghulam inni uallimuka kalimat hada baligh badu. Kijana wewe mdogo, na kufundisha maneno yenye manufaa. Ihfaz Allah yahfaz, ihfaz Allah tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in lillah. Faka mishu hadith farrajahu at-Tirmidhi. Haikuwa na rika hasa, hii ilmu ya aqida haikuwa na rika mpaka vijakazi, vijakazi walijua aqida. Alipompiga kofi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu vijakazi wake, na akalisema hili mbele ya rasuli alayhi salatu wassalam, mtume akabadilika uso wake. Umempiga kofi, yani hataki wale watu kupiga kofi, na kakataza yeyote kupigwa kwenye uso wake, ametakataza alayhi salatu wassalam. Umempiga kofi, sahaba akaona bwana mtume amebadilika alayhi salatu wassalam, akamwambia naam ya Rasulullah, lakini nataka nimwache huru. Alimwambia maneno haya pili ili ambadilishe ile hali, atoke kwenye hamaki aingie kwenye furaha. Nataka kumwacha huru ya Rasulullah. Yaani yeye asiye sababu ya kumbadilisha uso wa rasuli alayhi salatu wassalam. Mles akalesu aina Allah akashiria kwa kidole. Riwaya akasema fi samaa, Allah yuko juu. Man ana, kamwambia anta rasulullah. Jaria, huyu ni jaria, kija kazi, anajua aqida, mchunga mbuzi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu. A'tiqha, muache huru huyu. Fa innaha mu'mina, kwani huyu ni muumini, huyu muislamu, muache huru. Kayajua wapi haya mchunga mbuzi? Jaria radiyallahu anhu. Ni ile kwamba halikubaguliwa rika, haikubaguliwa nafasi ya mtu juu ya nafasi ya mtu. Umar ibn Khattab anasema alikuwa ametazamu yeye na jirani yake katika Ansar. Huyo Umar tunamwita Amir al-Mu'minin. Huyo Umar ambaye anakimbiwa na sheitani, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yeye, ma laqiyaka ash-shaytanu qad salika fajja illa salaka fajjan ghayra fajjik. Anakwenda siku yeye usiku, anakwenda jirani yake, akienda jirani anakuja kumjuza, leo tunasoma haya na haya na haya mbele ya Rasulullah.

heshima ya mali haina muda mrefu inaondoka. Ukishafilisika wale wote waliokuwa kupita wewe, mzee, bosi, kaka mkubwa, sijui nani, yote yanaondoka. Alikuwa akikusalimia kwa heshima na taadhima unapokuwa ni muflis, ile hali yote inakuwa imeondoka, bali watu watakukimbia. Lakini izza ya ilmu ni endelevu, haiondoki. Izzi yake iko kwako, izzi yake iko kwako kwenye kaburi, izzi yake iko kwako kwenye umuri kiyama, ile siku ambayo utafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Amr aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim ametaja fadhila ya dini hii, fadhila ya ilmu na khasara ya ujinga. Akasema alayhi salatu wassalam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. في حديث ان بينك فضل العلم نخسار ذلك ان دوس علم هو لشرف kuidai asiyekuwa nayo, itoshe ujinga kuwa ni mbaya kukataa aliyekuwa nayo. Hilo peke yake limetosha kwamba asiyekuwa na ilmu haya anaidai anaitaka, kwamba kumbe ilmu ina sharafu. Na ujinga kwamba ni mbaya hata mwenye nao ukimwambia mjinga, hata akikuambiwa hivyo, hili limetosha kwamba ujinga ni mbaya, mwenye nao pia kaukataa. ربنا سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. هو سواء ولا من يجوع لا ولا من هو من هو لا يستويان مثلا هو يعبد الله على بصيره وهذا يعبد الله على جهل. هو يعبد الله على مسنج كتاب na huyo anamwabudu Allah katika misingi ya sunna, na huyo anamwabudu Allah katika misingi ya taklid, anaiga upofu. Hawa sawa na Allah anaitakabbal ibada yenye ilmu, anatakabbal Allah ibada yenye ilmu, hatakabbal ibada yenye mazoea, haitakabbal, haipokei wala haifiki kwake. Itoshe kwamba hii kumbe elimu ina sharafu, na hili ilmu dharuri ya kujua yale mafunzo ya kiibada ambayo wewe kila siku unaingia ibadani kwayo, lazima uyajue. Na haya ni katika yale ambayo hatopewa nayo udhuru mja siku ya kiyama. Si kweli kwamba watu wote wa mji mzima, kijiji, kitongoji wajue ilmu almirath. Si kweli, si kweli. Kuna lazima kwa kila mwana kijiji aijue ilmu alfaraidh. Si kweli, lazima wakipatikana watatu wanne kwenye kijiji hicho, mji huo, wajuzi wa fani hiyo, ilmu hiyo ya kugawa mirath, sakata alithmu ala albaqin, sakata alithmu ala albaqin, madhambi yalipomoka kwa waliobakia, yameanguka. Wako watatu wanne wanaojua, lakini asiyejua kuswali, asiyemjua mola wake, hilo litatosha. Kama kuna fulani anamjua shekhe wetu fulani, anamjua Allah vizuri shekhe wetu fulani, anamjua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri shekhe wetu fulani, anajua mambo ya kidini, mambo ya kiibadati ambayo yanatukabili sisi kila siku. Kwa hiyo sababu alisema alaina au sababu alisema anna, si kweli. Kwa hiyo nyinyi ambao mmetoa mkahitari kwa karara za nafsi zenu kutasaidi. Wallahi alazim, sijui ni maneno gani ambayo kama mtanielewa zaidi ya maneno ya Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah: ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad ghafarta wa rabbi al-lawh wal qalam. Ewe kijana unayetafuta ilmu, usiachane nayo hiyo, ukashika badali yake vitu vingine, usifanye hivyo, kwani kwa hakika umejinyakulia hazina nono. Wa rabbi al-lawh wal qalam, Sheikh anakuwasia na apa kwa Mola mwenye lauhi al-mahfuz, na apa kwa Mola mwenye ile kalamu alipoyuma akaiambia oktob, ikasema ay rabb wa madha aktub, qala aktub maqadira kulli shay'in ila qiyam as-sa'a. Mwenye kalamu hiyo na mwenye lauhi al-mahfuz, na apa kwake, kisha akataja fadhila zaidi ninge mzitaja kwenye beti zake, na amefundisha Sheikh wetu Abu Zakaria, kumbuki ni hapa au ni wilaya ni nia. Mwisho akasema waliya tatajalu liwajhi llahi khalifatan inna albinaa biduni lasli lam yaqum. Katika huko kutafuta kwa ilmu, safisha nia yako, uwe na ikhlasi, kwani hakika jengo pasi na msingi madhubuti haliwezi likasimama. Msingi madhubuti kwenye kila ibada ikhlasu niyya, kwa ibadat zote mabanaha majengo yake yanasimama katika msingi madhubuti wa ikhlas. Innal binaa biduni al-asli lam yaqumi, jengo pasina msingi halisimami. Fanhara bihi fi nari jahannam, ni'matu talabi al-ilmi an ahli au akhdhi al-ilmi min ahlihi, ni'ma ya kuchukua ilmu kutoka kwa watu wake. Watu wake tunawakusudia ni ulamau sunnati wattauhid, mikono salama, wanawazuoni, mashehe zetu, waalimu wetu walioshikamana na kitabu wakashikamana na sunna, hakuna la mukhalafa tunalolijua kwao. Na ikitokea wanakosea, wanatanabahishwa, wanatanabahi na wanarudi. Walkamalu lillah, lakini wameshikamana na kitabu, wameshikamana na sunna, wakashikamana na vyote hivyo katika msingi mkuu wa manhaji ya wema waliotangulia. Hawa ndio ambao sisi tumehalalikiwa kuchukua ilmu kutoka kwao, na wamekubaliana wanawazoni kwamba haifai kuchukua ilmu kwa mtu munharifu aliyekwenda kombo, kaenda kombo katika itikadi, kaenda kombo katika ibada, kaenda kombo katika mfumo mzima na manhaji. Hatuchukue elimu kutoka kwao, haramu. Na dalili kubwa wanaitumia hadithi kuharamisha hilo ni ile hadithi حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا منن فيه تحذير من يادك تحذاري متومي على كتازا تسند كتوى علم ووجنجا وسيفهام منهج وسيفهام سلوك وسيفهام آداب وسيفهام أخلاق. حرام كتوى علم كتوى الله kwa ushahidi wa hii hadithi, na hadithi hii inatuhimiza kuchukua ilmu kwa wanawazuoni wa kweli walioshikamana na kitabu na sunna, na ndio waliotutaka Allah tuwe nao. Ittaqullaha وكونوا مع الصادقين موقفين الله أين اللومين كواني فموجنا وكواني كواني وكواني وكواني وكواني علماء سمع الذين صدقوا في عقيدتهم نوال وليوفان وكواني كواني اتكاد وكواني ونولكان قد عقيدة داو والصدق في العقيدة نأكواني قد عقيدة يكون ونفتكان بملازمة التوحيد وبجناب الشرك ولزميان التوحيد نقول يكوشنا الشرك وملازمة السنة نقول لزميان السنة وبجناب البدع نقول يكوشنا البدع وهو يولى معي أنا جلزيم كتك توحيد أكا جلزيم كتك سنة أكا جيكوشنا الشرك أكا جيكوشنا البدع هو يولى سيسي kwa mujibu wa aya hii tunatakiwa tuwe naye na kwamba haichukuliwi ilmu kwa inda al-aqadir al-aqadir hum ahli al-bid'ah hata kama watakuwa na ilmu kubwa mithili ya jabali baadhi ya ulama wanasema wewe kubaki mjinga ni bora kuliko kuchukua ilmu mbele ya mubtadi'. Na Allah tabarak wa ta'ala katakhadha dhahawatu man tukua ilmu kutoka kwao amewafanya wao kuwa ndiyo mashuhuda wake mashahidi wa Allah juu ya nini? Mashahidi wake juu ya tauhidi yake, akawashuhudisha pamoja na malaika akasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilm قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم امن شهوديا الله قد حقنا مولا افصاي قومي وقعدي فوقه يي نملائكه فيا ونتوا الشهود هو نوالا وزوري فيا ونتوا الشهود هو وهي مشاهد والله جو يا توحيدياك جو يا وكتهواك upeke wake wa rububia, upeke wake wa uluhia, upeke wake katika asma'i wa sifat, asma'ihi wa sifatihi, mashuhuda ni nafsi yake, kisha malaika, kisha wanawazuoni wenye ilmu hii. Hakuwataja maprofesa, madokta, hakuwataja akina nani, wakina kina nani, wafalme, hakuwataja akina nani, kawataja malaika wa uluhia. Kwa hiyo kukua ilmu kutoka kwa watu hao waliotukuzwa na Allah ni sharaf, ni sharaf, bali sio sharaf tu, ni kinga, kinga, kinga ya akida yako, kinga ya ibada yako, kinga ya muamala wako, kinga katika suluki na akhlaq zako. Hawa ulama, hawa mashaikh zetu, hawa walimu wetu, kwa kadiri walivyopewa na Allah katika ilmu na hutofautiana, هم درجات عند الله. كل مولاي يكون معه وكتبوا صفها ومشاهدته والي مويت اعوني ابو البركات شيخ رياض اعوني ابو زكريا المروعي كالتوالي اباه لتسلميه كالتهي دوره يجب ان هيك تمطيطه kwa sisi hii ni kheri na neema. Kukaa kwa hawa wanatuambia qala Allah, kukaa kwa hawa wanatuambia qala Rasulullah, kukaa kwa hawa wanatuambia qala ba'du salaf. Amesema mmoja katika masalaf, min ni'matillahi ala ash-shabi wal hadath an yuwaffiqahu li'alim min ulama'i sunna. Miongoni mwa fadhila za Allah kwa kijana na chipukizi ni yeye Allah kumpa taufiki huyo kijana kukaa kwa alim katika ulamai sunna. Hii ni neema yako ayuha shab. kupatikana wasamaha walokuelekeza maneno ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake na matendo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno yake, kwetu sisi ni kheri na kijiji chochote ambacho hakina mtu kama huyu kiko katika hulma, kiko katika hulma, kiko katika kiza. Wanasema ulama, toka kwenye mji ambao hauna alim, toka. Kwa nini? Sababu hauna kheri ndani yake, hauna kheri ndani yake. قل الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة طلب العلم ونعمة أخذ العلم عن أهله. مش لسنة صنع دي إخلاص ما إخلاص من فهم سببهم في صمت اللي يسمى جتوعيد لازم من يسمى كذلك قد يسرني وليس النية النية ليه إخلاص kumtakasia Allah matendo yake. Ana ifadhi hapa Qur'an amtakasia Allah niya, kwamba ana ifadhi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala apate malipo mengi ya waliohifadhi Qur'ani aliyoyasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako mengi makubwa. Katika hayo ni kule kwamba siku ya kiyama ikifika, waambiwe usome ulichokihifadhi kwenye Qur'an. Kwa hiyo wewe unahifadhi mushaf huyu sawa na alihifadhi mtume, utaambiwa pepo yako ni aya utakaoishikilia kuisoma. Wewe unasoma mtaafu Qur'an kamili, uko wapi? Bila shaka uko juu. فضل كهفاد كتاب شاء الله قوة الإخلاص فضل لله سيئ الأغلاق لله رياء وسمعة كي يونيش طواسط ومن يولد فيه لقاري أو تسكية وقونا سمعني الوياف وبعد تسومة وبقى مسكية وهو يكون زائرنا ويولي وخدواته uingie kwenye fadhila za ile hadithi ya Uthman ibn Affan kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'an, akajifunza kwa shekhe, akaisoma kwa shekhe, akaeleweka kwa shekhe, akaijua, kisha baada ya kwao na yeye akaenda akakaa kwa wakubwa wake. Huyo ndiye mbora wenu. Mmoja katika masalafu anasema, tangu nimesikia hii hadithi, tangu nimesikia hii hadithi nimekaa hapa nina miaka 40 na wafunza watu Qur'an. Ikhlasu minna. Kwa hiyo unahifadhi Qur'an, unayesoma masomo ya dini, mliotoka huko mkaenda kambi hapa, basi lile hili mmelifanya lillahi rabbil alamin, ili lidumu mbele ya Allah na libaki, yanayobaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenye ikhlas. Haya ndiyo ambayo mtakwenda kuyakuta yaliyofanywa kwa sira ikhlas, yaliyofanywa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu au kutaka kusikiwa na watu kwa ajili ya kumuudhi fulani, hayo yataondoka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna ash-shurakai 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirka, kharajahu Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Mimi ni mkwasi, ana aghna ash-shurakaa, mimi ni mkwasi mkubwa zaidi. Al-Imam al-Uthaymeen anasema maana yake hii hadithi, au anaposema ana aghna ash-shurakaa yani shirki, mimi kama wako watu wasiotaka ushirika, basi mimi ni mkubwa wao. Kama kuna ambao hawapendi ushirika, mimi ni mkubwa wao siyependa mno ushirika. Man amila amalan, yeyote atakayetenda tendo la kiibada, ashraka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha kwenye tendo hilo la kiibada pamoja na mimi, akamshirikisha mwingine, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha na ushirikina wake. Hakutakasa nia, hakuistafisha ile ibada, hakuingia kwenye orodha ya wale waliokubali amri ya Allah وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حكم تكفي الله متندو akayasafisha matendo yake kutokana na uchafu wa kujiona, uchafu wa ria, uchafu wa kuelekeza hilo kwa Mungu wa Allah, hakulisafisha amali yake. Kwa kusafisha nia, tendo la wema. Wakati umekwenda na katika kuzungumza ikhlas, ninyi mnafahamu ikhlas, sababu si mara moja wala mara mbili mnasikia haya kutoka kwa mashehe. Na mnakisoma kitabu, mnakisoma kitabu cha al-arba'ina nawawiya, mnaona hadithi ya kwanza aliweza al-Imam Nawawi, innama al-a'mal binniyat. Mnakisoma kitabu ya Abu Salihin, mnakuta ya kwanza aliweza al-Imam Nawawi, innama al-a'mal binniyat. Mnakisoma kitabu sahihi al-Bukhari au mnakisikia la kitabu cha kwanza alichoanza nacho Imam Bukhari, kitabu Bad'il Wahyi, hadithi ya kwanza aliyoweka kwenye Bad'il Wahyi, innama al-a'malu binniyat. Ni maana zao wanazuoni hao, wanasema ulama, maana zao ni kutaka kukwambia wewe mwanafunzi uliyetafuta elimu kwamba waanza kukisoma hiki kitabu, waanza kuisoma Bukhari, unaanza kuisoma al-arba'ina nawawiya, unaanza kuisoma riyadu salihin, unaanza kuisoma umdatul ahkam. Takasa nia yako katika ilmu hii, fanya hayo unayofanya katika kutafuta kwa ilmu. Lengo lako kuu lile ni kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wameitanguliza hii hadithi kwenye vitabu vyao kutengeneza na kutarabaisha juu ya msingi wa ikhlas katika talabi ilmu. Hayo ndio ambao wanazungumza ala ilmu rahmatullahi ala jamii. Nimaliza sasa. Mwisho kabisa, nashukuru mashekhe wetu, kwanza na Sheikh Dar Abu Zakaria يحيى ابن ابراهيم المروعي حفظه الله تعالى بارك فيه وفي علمه وتواضعه. ابو زكريا مwalimu wangu, mwalimu wangu nalia maneno mara kadhaa kwa miaka 10 na ngapi iliyopita nyuma, 10 na ngapi iliyopita nyuma, tangu mwaka 2001 akiwa hajaujua mji wa Dar es Salaam, ni mwalimu wangu kwa msimisho. الحمد لله رب العالمين وكذاكم من هذه الفخار كالتهيلو نشكر ايه بعد نشكر الله سبحانه وتعالى وتواضعياته وقبالها ونفوزي وليتوقع في الجامعة عن بالي مالي نوانا هكا وندومبي نوانا هكا و وليتوقع عبليزي من دول دوليني هكا شوكيكو شمليماني kadhalika wako ambao wanapitia duse, niwaona hapa, sijawaona kwa St. Joseph, wengine siwafahamu. Allah tabaraka taala ambariki Abu Zakaria kwa kuwakubalia vijana na kukubali kuwa nao katika malezi ya wiki takriban au wiki mbili, wiki moja, na huu kama ni mwaka wa tatu takriban, mwaka wa sita, mashaallah, mara ya sita hii, maanake ni mwaka wa sita. Kila unapofikia kipindi kama hiki, Sheikh wetu anawapokea wanafunzi waweka kambi hii fupi, vijana wa kiume peke yao, kwa lengo la kuwa nasihi na kuwaelekeza na kuwafunza. Kadhalika wale ambao wameshirikiana nao kina Abu Barakat Sheikh Riyad, hadha rajul almutawadhi, kadhalika Abu Abdul Wahhab Al-Yasa, barakallahu fihim wa fi ilmihim وكثر الله من امثالهم انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.